Herkese merhaba. Bugünkü dersimize bir önceki dersimizdeki sorulara yanıtlar vererek başlayalım. Hatırlayacak olursanız vahşi kurtlardan köpeklerin evrimi konusuyla ilgili 3 soru sormuştum. İlki şuydu. Evcil köpeklerin kurtlardan gelmesi evrim midir, gelişim midir? Cevap, tabii ki evrimdir. Gelişim, bir bireyin ömrü içerisinde olup biten değişimlerdir. Evcil köpekler ise kurtların insanlar tarafından en iyi huylu ve arkadaş canlısı olanlarının nesiller boyunca seçilmesiyle evrimleşmiş olan canlılardır. Tanımımız gereği popülasyon içi gen ve özellik dağılımları nesiller içerisinde değiştiği için kurtlardan köpekler evrimleşmiştir deriz. Bu kadar basit. Peki ikinci sorumuza cevap verelim. Bu mikro evrim midir yoksa makro evrim mi? Köpeklerin kurtlardan evrimi bariz bir şekilde makro boyutta gözlenebilir değişimler yaratmıştır. Dolayısıyla bu makro evrimdir. Sonradan göreceğimiz gibi bu yapay seçilim yoluyla olan bir makro evrimsel değişimdir. Son sorumuzsa ara basamaklar nelerdir sorusuydu. Buna birçok cevap verilebilir. Fakat yapılan incelemeler ve sonradan Dimitri Belyaev gibi bilim insanlarının tilkiler üzerinde tekrar ettiği evrim deneyleri, kurtların en uysal, arkadaş canlısı, sıcakkanlı olanlarının ve saldırgan olmayan bireylerinin beslenmesi, diğerlerinin ise insanların kurduğu kamplardan uzaklaştırılması, öldürülmesi veya ölüme terk edilmesi yoluyla evrimleştiğini göstermektedir. Buna bağlı olarak kurtların mesela arka bacakları genişlemiş, pençeleri ufalmış, yerden olan yükseklikleri azalmış, davranışları uysallaşmış, kuyruk ve kulak yapıları değişmiş, kürkleri seyrelmiştir. Bunların her biri bu evrimsel süreçteki ara basamaklardır. Bu ara basamakların farklı örnek ve kombinasyonlarını günümüzdeki köpek çeşitlerinde görebilmekteyiz. Ayrıca önceki dersimizde asırlardır sürdürülen sünnetin neden evrimsel değişim yaratmadığını ve bebeklerimizin neden penis ucu derisiyle doğmaya devam ettiğini de sormuştum. Birçoğunuz yorumlarda buna doğru cevabı zaten vermişler. Ömrünüz içerisinde vücudunuza yaptığınız değişimlerin ezici çoğunluğu genetik herhangi bir değişim yaratmaz. Dolayısıyla kalıtsal değildir. Bu da sünnetin bir önceki dersimizde gördüğümüz evrimsel olmayan değişimlere örnek olduğunu gösterir. Sünneti bir modifikasyon olarak görmek mümkündür. Modifikasyonlar evrimsel değişim yaratamazlar. Bu nedenle milyarlarca yıl boyunca da sünnet uygulanacak olsa her bebek yine sünnet derisiyle doğacaktır. Tabii o milyarlarca yıl sürede başka evrimsel değişimler olmadığını varsayarsak. Şimdi gelelim bugünkü dersimize. İlk iki dersimizde evrimin tanımına ve değişimin farklı türlerine odaklandık. Ancak evrimin nasıl gerçekleştiğinden hiç bahsetmedik. Bu dersimizden itibaren bunu yapmaya başlayacağız. Ama bunu yapabilmemiz için kanun ve teori gibi bazı diğer kavramları net bir şekilde tanımlamamız ve temizlememiz gerekiyor. Gelin önce bunu yapalım. Aslında evrimin tanımı ile evrimin nasıl gerçekleştiği arasındaki ilişki, bilimsel metot ve bilim terminolojisi ile ilgili de önemli bir bilgi verir. Hatırlayın, ilk derste evrimin tanımını yapmıştık. Evrim, canlı popülasyonları içerisindeki gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimidir demiştik. Bu bir tespittir, öyle değil mi? Etrafımızda süregelen olayları, olguları ve süreçleri gözleriz, sonra da bunları tanımlarız. İşte bu tip gözleme dayalı tespitlere bilimde doğa yasaları, kanunlar, ilkeler veya prensipler deriz. Yani o meşhur doğa yasaları ve kanunlar doğaya yönelik gözlemlerimizin ifadesinden ibarettirler. Peki ya nedir bu kanunlar? Kanunlar, evrenin dokusu ve yapısından ötürü var olan doğal süreçlerdir. Örneğin belli bir kütlenin üzerindeki yıldızların yakıtı bittiğinde nötron yıldızlarına veya kara deliklere dönüşürler. Bu bir gözlemdir, bir gerçektir. Evren bildiğimiz şekliyle var oldukça bu süreçler de bu şekilde devam edecektir. Bir diğer yasa örneği kütle çekimidir. Kütle çekimi cisimlerin birbirlerine doğru hareket etme eğilimlerine yönelik bir yasadır. Gezegenimiz üzerindeki ve evren içerisindeki bütün kütleli cisimler birbirlerine doğru hareket etmeye meyillidirler. Buna kütle çekimi yasası deriz. Evrenin yapısı ve dokusu değişmediği sürece kütle çekimi yasası da değişmeyecektir. Lise derslerinden bileceğiniz bir diğer yasa veya ilke örneği Le Chatelier ilkesidir. Kimya bilimi dahilindeki bu yasa, derişim, sıcaklık, basınç, hacim gibi fiziksel parametreler açısından denge halinde bulunan kimyasalların her zaman bu denge halini korumaya meyilli olduklarına dair tespitimizdir. Bu yasada kimyasalların yapısı ve onları oluşturan evrenin dokusu değişmediği müddetçe değişmeyecektir. Benzer şekilde biyolojide de canlı popülasyonlarına bakarız ve gen dağılımlarının nesiller içerisinde değiştiğini görürüz. Bu, evren bildiğimiz şekliyle var olduğu sürece devam etmek zorunda olan bir süreçtir. Yani evrenimizin nasıl çalıştığı değişmediği sürece bu yasaların hiçbiri de değişmez. İşte canlı nesillerinin değişimi yasasına evrim denir. Bu nedenle evrim bir yasadır. Evrim yasası veya kısaca evrim dediğimizde kastettiğimizde gözlediğimiz ve var olduğunu kesin olarak bildiğimiz bu değişimdir. Ancak bir doğa yasası veya kanunun tanımına bakarak o yasanın nasıl ve neden olduğunu anlayamayız. Mesela cisimler yere düşer ya da dünya üzerindeki cisimler dünyaya doğru hareket etmeye meyillidir diyerek kütle çekimini tanımladığımızda bu hareketin neden ve nasıl o şekilde olduğunu izah etmiş olmayız. Sadece ne olduğunu tanımlarız. Yani kanunlar etrafımızdaki olay, olgu ve süreçlerin ne olduğunu izah eder. Yıldızların kara deliklere dönüştüğünü söylediğimizde bu dönüşümün mekanizmalarını ileri sürmemiş oluruz. Le Chatelier ilkesi dahilinde kimyasalların nasıl ve neden dengede kalmaya meyilli olduklarını izah etmeyiz. Aynı şey evrimin tanımı içinde aynen geçerlidir. Doğadaki evrim yasasını popülasyon içi gen ve özellik dağılımlarının değişimi olarak tanımladığımızda evrimin nasıl çalıştığını söylememiş oluruz. Peki yasaların neden ve nasıl o şekilde çalıştıklarını söyleyen bilimsel bilgi bütünlerine ne denir? Teori. Teoriler, doğa yasalarının neden ve nasıl o şekilde olduğunu açıklayan, bilimsel metodun en üst seviyesinde bulunan bilgi bütünleridir. Teoriler, kanunları kapsarlar ve onları açıklarlar. Teoriler üzerinde çalışan bilim insanları, söz konusu kanunların neden ve nasıl o şekilde olduklarını anlamak için araştırmalar, gözlemler ve kontrollü deneyler yaparlar. Bu süreçte geçici açıklamalar yani hipotezler geliştirirler. Bu hipotezler son derece dar kapsamlıdır ve sınanmayı beklerler. Araştırmacıların çabaları sayesinde bu hipotezler test edilir ve başarılı olanlar teoriye dahil edilir. Hatalı olanlarsa elenir ve yeni hipotezlere yol açarlar. Bilim insanları yıllar süren araştırmalarının sonucu elde ettikleri bulgularını güvenli hakemli dergilerde yayınlamaya çalışırlar. Hakemler makalenin yayınlanacağı alanda uzman diğer bilim insanlarıdır ve yayınlamaya çalıştığınız akademik makalede söylediklerinizin tutarlı, bilimsel ve güvenilir olduğundan emin olmaya çalışırlar. Şüpheleri varsa, araştırmalarınızı yetersiz, eksik veya hatalı görürlerse çalışmanızı reddedebilirler. Siz de başa döner, eksiklerinizi kapatır, deneylerinizi gözden geçirir, tekrar yayınlamaya ve bilim insanlarını bulgularınızın bilimselliğine ikna etmeye çalışırsınız. Bu aşırı zor bir süreçtir. Ancak güvenilir bilim bu şekilde üretilir. Sonrasında eğer ki bulgularınızı başarıyla yayınlarsanız yüzlerce ve hatta binlerce bilim insanı o bulgularınızı inceler, kendi laboratuvarlarında tekrar ederek denerler ve testlere tabi tutarlar. Kimi zaman bulgularınız bu şekilde çürütülür, kimi zamansa ek bulgularla desteklenerek geliştirilir. İşte teoriler bu şekilde özverili ve son derece güvenilir yöntemlerden geçerek inşa edilirler. Yani bilim dilinde teori, halk arasında kullanılan asılsız iddia anlamına gelmez. Bu süreçten anlayabileceğiniz üzere teoriler hiçbir zaman kanun olmaz. Bu tamamen asılsız bir düşüncedir. Kanunlar ile teoriler arasında bir hiyerarşi yoktur. Kanunlar evrende süre gelen olay, olgu ve süreçlerin ne olduklarını belirtirler. Hepsi bu. Teoriler ise o kanunların neden ve nasıl o şekilde olduklarını izah eden güvenilir ve bilimsel olarak sınanmış bilgi bütünleridir. Kanunlar ile teoriler arasındaki köprüyü hipotezler kurarlar. Hipotezler arasından da sadece sınanmış ve bilimin zorlu testlerine direnebilmiş olanları bu şekilde teorilere dahil edilirler. Ki bu bile bilimin akışının fazlasıyla basitleştirilmiş bir şemasıdır. Daha ziyade bilim burada gösterildiği gibi çok daha karma karışık bir şekilde akar. Dolayısıyla bu noktada anlaşılması gereken şudur. Teoriler bilimsel açıdan son derece güvenilir bilgi bütünleridir. Bunu şöyle de anlayabilirsiniz. Arabanızın tekerleklerinin sağa sola dönmesini sağlayan diferansiyel mekanizması veya sileceklerinizin çalışmasını mümkün kılan düzenek, makina teorisi diye bir teori sayesinde geliştirilmiştir. Şu anda bu videoyu izlediğiniz bilgisayar, tablet veya telefon, devre teorisi diye bilinen bir teorinin ürünüdür. Bir hastalığınızı iyileştiren doktor, sizi mikrop teorisi veya hücre teorisi gibi teoriler sayesinde iyileştirebilir. Teoriler, bilime güç katan, anlam kazandıran mihenk taşlarıdır. Onları anlamak, bilim için vazgeçilmezdir. Bu yüzden evrim teorisini de öğrenmemiz gerekiyor. Teoriler, durağan bilgi bütünleri de değildir. Sürekli değişirler, gelişirler, dallanıp budaklanırlar. Teorilerin gücü ve kapsamı vardır. Her teori aynı güç ve kapsamda değildir. Bazı bilim teorileri kısıtlıdır ve çok dar bir alanı ilgilendirirler. Bazıları ise aşırı kapsamlıdır ve çok daha fazla bilim dalını aynı anda ilgilendirir, aynı anda etkilerler. Örneğin az önce kütle çekimi yasasından söz ettim. Bu yasayı açıklayan en güçlü teoriler Newton'un yer çekimi teorisi, Einstein'ın görelilik teorisi ve kuantum alan teorisi gibi teorilerdir. Isaac Newton kendi gözlemleri çerçevesinde kütle çekiminin neden ve nasılına bir açıklama geliştirmiş ve cisimlerin birbirlerine eşit ve zıt yönlü çizgisel kuvvetler uyguladıklarını ileri sürmüştür. Bu yeterince başarılı bir teoridir. Öyle ki günümüzdeki bütün arabalar, uçaklar, mekanik aletler bu teori sayesinde çalışır. Ancak Newton, 3 boyutlu uzay ile 1 boyutlu zamanın birbirinden bağımsız olduğunu varsaymıştır. Gözlemleri bu hatalı varsayımı tespit etmek için yeterli olmamıştır. Bu hatayı düzelten ve uzay ile zamanın bir bütün olduğunu gösteren ise Albert Einstein'dır. Onun geliştirdiği görelilik teorisi, kütle çekiminin cisimler arası çizgisel bir kuvvet ile ilgili olmadığını, kütleli cisimlerin uzay zaman denen bütünleşik dokuyu bükmesi suretiyle kütle çekim ivmesinin yaratıldığını izah etmeyi başarmıştır. Bu daha güçlü ve daha kapsamlı teori, Newton'un yer çekimi teorisi de dahil olmak üzere çok daha geniş bir fizik sahasını kaplar. Newton'u yanlışlamamıştır. Sadece kapsamını genişletmiş ve gücünü arttırmıştır. Günümüzde kütle çekiminin neden ve nasılını kuantum mekaniği ile birleştirerek açıklamaya çalışan kuantum alan teorisi de eğer başarılı olursa bunu bir adım daha öteye götürecektir. Yani bilimde amaç teorileri geliştirmek, güçlendirmek ve daha isabetli hale getirmektir. İşte evrim teorisini bu kadar meşhur ve önemli kılan İnsanlık tarihinde geliştirilmiş olan en güçlü ve en kapsamlı teorilerden birisi olmasıdır. Çok fazla açısı vardır, çok fazla bilim dalıyla desteklenir, çok farklı alanlardan bilim insanları tarafından durmaksızın araştırılmaktadır. Ama bu sizi korkutmasın. Çünkü evrim teorisini öğrenmeyi eğlenceli ve ilgi çekici kılan da budur. Evrimi öğrendikçe birçok bilim dalına dair eğitimli fikirler edinmeye başlarsınız. Böylece gelecekte seçeceğiniz meslekleri de şekillendirmeniz mümkün olacaktır. İşte bizim bir sonraki dersimizden itibaren öğreneceğimiz de evrim teorisidir. Evrim teorisi, doğadaki evrim yasasının neden ve nasıl bu şekilde olduğunu, yani mekanizmalarını açıklayan teoridir. Bu alanda çalışan bilim insanlarına evrimsel biyolog denir. Evrimsel biyolog olmak için İlla biyolog olmanız gerekmez. Moleküler biyologlar, genetikçiler, kimyagerler, psikologlar, biyokimyagerler, tıp doktorları, jeologlar gibi birçok bilim insanı aynı zamanda evrimsel biyolog olabilirler. Hatta günümüzde evrim yasasının kullanım alanları temel bilimleri de aşarak mühendislik, ekonomi, mimarlık gibi uygulamalı bilim sahalarına da taşmıştır. Bu alanlarda gerekli eğitimleri alıp teorik veya pratik düzeyde evrim üzerine araştırma yapan evrimsel biyologlar da bulunmaktadır. Bunlardan da ilerleyen derslerimizde söz edebiliriz. Önümüzdeki derste size evrimin mekanizmalarını anlatmaya başlayacağım. Bu öğrenmesi gerçekten çok keyifli bir konu. Çünkü hem anlaması çok basit hem de bir kere öğrendiniz mi karşınıza çıkan her biyoloji problemine kendi kendinize uygulayabileceğiniz bir mekanizmalar bütünü. Yani evrim tarihiyle ilgili bir soru işaretiyle karşılaştığınızda şu veya bu özelliğin nasıl evrimleşmiş olabileceğini incelerken bu mekanizmaları kullanarak cevaplar üretebilirsiniz. Bu yüzden evrimin mekanizmalarını öğrenmek hem çok eğlenceli, hem çok önemli, hem de çok işlevsel olacak. Şimdilik bu dersimizi de burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Hoşça kalın.